بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. عزت مندو مجاهدين ورنو، تير درس كي دريم سبب ده هزيمته وشكس بيان شوو، چیغاد و مراونا فرمانیو بتوعاتی کولو. کلچ دو مراو خبر منل نی، داغی خبر تغوکی خودل نی، او دخبلو مشرانو خبرو تا اهمیت ور کول نوی، نو دا جماعت و دا قوم با بیاد شکست سر مخامخ کیگی. سلورم سبب رونو دا شکست و هزیمت دا پارا، چه قرآن و سنت منگو تاستا بیان کرده غداده الاغترار بالکثرت والقوة، پا دیروالی ویا ظاهری قوت بانده دوکا کیدل. دا افرادو پا کسرت بانده دوکا کیدل دا دا شکست سبب ده. چه کل دا مجاهدینو طول ذهن کسرت تواوڑی یا مادی اسباب تواوڑی، دا رب العالمین نا دا انسان نظر واوڑی او ټول نظر په اسباب او افرادو باندې ولګیږي، دا سبب بیا د شکست دی. داسې وخت کې بیا مجاهدین او مؤمنانو ته شکست په برخه کیږي. زموږ تاریخ په دې باندې گواه دی ورونو، چې کامیابی په ډیروالي د افرادو نه ده، او نه یوازې په مادي قوت باندې کامیابی حاصلیږي، بلکې کامیابی او قوت دا د الله ولو په برخه باندې وي. رب العالمین چې د چا سره ملګری وي، او کوم انسانان چې د هغوی معنویت برابر وي، د رب العالمین سره رابطه وي، د رب العالمین په نسبت باندې مؤمنان وي او پاک وي، بیا دا خلک شکست نه خوري د رب العالمین په توفیق سره. مخکې په دې باندې خبره شوې وه چې لکونه فوجونه به وي، خو چې رب العالمین د یو چا په زړه کې رعب واچوي، هغه به د مقابلې په میدان کې نشي ټینګېدلی. د بدر غزوه زموږ استاد د پاره مثال دی. صحابه کرام 310 کسان دي، د 300 مقدار دی، خو په معنویت باندې برابر دي. بل مقابل د زرو په مقدار باندې دي، په اسباب باندې هم مجهز راوتلي دي، د اسباب ورسره کمه نشته دی، په هر څه باندې مجهز دي، خو لیکن د رب العالمین نصرت ورسره نشته، د رب العالمین معیت ورسره نشته، د رب امداد او کومک ورسره نشته دی. رب العالمین څنګه ذلیل کړل او څنګه شکست رب العالمین ورته ورکړلو؟ د مکه هغه متکبرین سرکشه او هغه ظالمان رب العالمین د غریبو صحابه کرامو په لاسونو باندې ذبح کړل، هغوی کویانو ته ورګزار کړل. همدارنګه بالعکس تاسې وګورئ، حنین کې صحابه کرام 10,000 یا 12,000 نفر دي. کله چې خپل فوج ته ګوري، خپلو افرادو ته ګوري، چې 12,000 کسان راجمع شوي دي، مؤمنان دي، مسلمانان دي، او غواړي په کفارو باندې حمله وکړي، نو بعضې صحابه کرام وایي چې لن نغلب اليوم من قله، نن ورځ به وایي مونږ د کمۍ د وجې نه، د افرادو د کمۍ د وجې نه مونږ نه مغلوبه کیږو او شکست به نه خورو. امام ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې نقل کړي دي، وَيَفَنْهَزَمُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ انْهَزَمَ بَنُو سُلَيْمَ، وېدې کې شکست راغټ شلو، شکست په برخه باندې شلو، اول بنو سلیم شکست خوړلو، هغه په شاشو، ثم اهل مکه، بيد مکی والا، ثم بقيه الناس، بيد باقي خلک هم را ورسته شلو. الله رب العالمین ورته دا وخودله چې ګوره دا کثرت د کامیابی سبب نه دی، بلکې کامیابی د رب العالمین د نصرت د وجې نه. نو کله چې کفارو هجوم راوړلو، داسې حالت سره مسلمانان مخامخ شول چې بیا په میدان باندې پنځه شپږ کسان پاتې وو، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تنها پاتې کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو شجاع او بهادر شخصیت و، حتی د خپل سورلۍ نه هم راکیوتلو او ورته یې وویل چې انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، زه ګوره هغه نبی یمه چې دروغجن نه یمه، زه رښتینی نبی یم او زه د عبدالمطلب لمسی یمه. څنګه چې تاسې په دې خبره کې شک نه کوئ چې زه د عبدالمطلب لمسی یم، نو په دې خبره کې هم زما شک نشته چې زه د رب العالمین پیغمبر یمه. نو هغه ورته په میدان باندې ودرېدلو. الله رب العالمین دا حالت زموږ استاسې د تربیت په خاطر باندې بیانوي، او په سوره توبه کې رب العالمین فرمی: لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین. رب العالمین تاسې سره په ډیرو ځایونو کې نصرت او کومک کړی دی، او خاص طور په حنین کې رب العالمین د تاسې سره نصرت او کومک وکړلو. اذ اعجبتکم کثرتکم، کله چې تاسې په تعجب کې واچولی کثرت د ستاسې ډیروالی د ستاسې، خو فلم تغنی عنکم شیئا، دی کثرت د تاسې نه هیڅ څه شی هم دفع نه کړلو. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، او دا ځمکه په تاسې باندې راتنګه شوه سره د دومره پراخوالی. ثم ولیتم مدبرین، بیا مو شاګانې واړولې، په شا باندې وګرځېدلی. نو ورونو، د رب العالمین کتاب ته که رجوع وکړو، بار بار رب العالمین مشرکانو ته دې خبرې تهدید ورکوي چې ای کفارو، ای مشرکینو، په کثرت او قوت باندې مه دوکه کیږئ. تاریخ ته لږ نظر وکړئ، رب العالمین هغه قومونه چې د دنیا لوی طاقتونه لوی فوجونه هغوی سره و، د داسې ذلت او هلاکت سره مخامخ کړی چې د وروستیو خلکو دپاره یې قیسې د عبرت په طور باندې لوستل کیږي. الله رب العالمین په سوره غافر کې فرمی: افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، آیا دا خلک مخکینی خلکو ته نه ګوري چې د هغوی څنګه عاقبت شو، سرنوشتې څنګه شلو؟ کانو اکثر منهم واشد قوه، هغوی د دوی په نسبت باندې ډیر قوي و. واثارا فی الارض، او هغوی په ځمکه کې ډیرې نښانې پریښي دي. فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، هغوی چې څه کول، څومره قوت ورسره و، څومره ظاهري اسباب ورسره و، هغوی ته بیا ګوره دې شیانو فایده ورنه کړله. هغوی بیا د رب العالمین د طرف نه د هلاکت او د شکست نه بیا بچ نه شولو. همدارنګه رب العالمین په سوره احقاف کې فرمی: ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم فیه، ای خلکو، هغه مخکینی خلکو ته موږ په دې ځمکه کې داسې ځای ورکړی او داسې قوت داسې تمکین مو ورکړی چې ګوره موږ تاسې ته هغسې نه دی درکړی. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده، هغوی ته هم موږ دغس غوږونه دغس سترګې دغس زړونه ورکړي. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، هغوی ته ګوره د هغوی غوږونو د هغوی سترګو نظرونو د هغوی زړونو څه فایده ورنه کړه. من شیء، هیڅ یو څیز. اذ كانوا يجحدون بآيات الله، کله چې هغوی د رب العالمین د آیتونو نه انکار کولو. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، او په سبب د هغه چې دوی ورپسې استهزا کوله، رب العالمین په یو عذاب کې راګیر کړل. نو آیات دلیل دی په دې باندې چې هغه مخکینی خلکو ته رب العالمین په دې ځمکه کې ډېر ناشنا ناشنا قوتونه ورکړي وو، ډېر ناشنا قوتونه او غرونه به یې توګل، ډېر ناشنا اسباب ورسره وو، ډېر ناشنا فوجونه ورسره وو، د قوت دعوې کولې. هغوی ته هم داسې نظرونه او سترګې او زړونه رب العالمین ورکړي وو. ولیکن کله چې رب العالمین د هغوی د شکست اراده وکړه او د هغوی د هلاکت اراده یې وکړله، بیا د هغوی سره داسې څه نه وو چې د هغه نه نجات بیا مومي او د هغه نه بچ شي. دارنګه سوره قمر کې رب العالمین فرمی: ام یقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، آیا دوی وایي چې موږ یو جماعت یو او موږ نه ماتېدونکي یو نه تښتېدونکي یو؟ هیڅکله داسې نه ده. سيهزم الجمع ويولون الدبر، زر ده چې دوی به شکست وخوري او دوی به چې دی شاګانې واړي. نو دا یاد ساتي مجاهدین ورونو چې په ژوند کې به په مادیاتو اقتصاد او عسکریت باندې انسان نه دوکه کیږي. دا ټول شیونه به موږ تاسې استعمالوو، د دې نه استفاده کوو، خو دا معیار د کامیابۍ او د شکست نه ګڼو. چې دا چا سره و نو هغه به کامیاب وي او چې دا راسره نه وي بیا به موږ ناکام یو بلکې د کامیابۍ او د شکست معیار هغه ایمان دی معنوي اسباب دی ځکه تاریخ په دې باندې گواه دی چې مؤمنان همیش د کفارو څخه په اسبابو کې کم و اسلحې به ورسره کمې وې فوجونه به ورسره کم و خو رب العالمین مؤمنانو ته کامیابي ورپه نصیب کړې ده کامیابي د مؤمنانو په برخه باندې چې مخکې په اسباب د نصرت کې په دې باندې تفصیلي خبره شوې ده کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله ډېر کله ته رب العالمین وړه ډله وړوکی جماعت هغه په ډېر لوی جماعتونو او لویو ډلو باندې کامیابۍ والله مع الصابرین الله د صبرناکو ملګری دی کومو خلکو کې چې صبر موجود وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کې موږ تاسې وګورو هغه زموږ ستاسې دپاره اسوه حسنه ده هغه مؤمنان چې د فقر پرې ختمه وه د دنیا هیڅ مادیات نه درلودل خو ایمان ورسره و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه خلکو څخه غوره و چې د دنیا هر څه ورسره و د دنیا مادیات ورسره و افراد ورسره و اصلحې او نور اسباب ورسره و خو ایمان یې نه درلودلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې خلکو کوم اهمیت نه درلودلو بلکې هماغه فقرا صحابه کرام هماغه غریبانان صحابه کرام هماغه د رنګه تور صحابه کرام هغه د خپلې خوا ملګري انتخاب کړي وو هماغه ورته ډېر نږدې وو چې هغوی کې ایمان موجود و مشرکان راغلل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل دا ضعیفان او غریب او غلامان وی دا د ځان نه وشړوئ بیا به دې موږ ملګرتیا وکړو رب العالمین آیتونه نازلی ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين اے پیغمبر هغه خلق چې په سبا او بیګا کې د رب العالمین نه دعاګانې غواړي د رب العالمین عبادت کوي سبا او بیګا او د رب العالمین د رضا پسې لګېدلي دي دا خلک ګوره د ځان نه ونه شړي ولو که فقرا دي غریبانان دي دا د ځان نه ونه شړي او که ته دا وشړې نو ته به د ظالمانو د جملې نه شي نو مقصد دا دی ورونو چې الاغترار بالكثرة والقوة په ډېروالي د افرادو ظاهري قوت باندې هیڅ کله باید مجاهدین دوکه نه شي که په دې باندې مجاهدین چیرې دوکه شو او د رب العالمین نه نظر واوختلو د رب العالمین نه فکر واوختلو رب العالمین دا خلق د شکست سره مخامخ کی د رب العالمین بیا د ناکامۍ سره مخامخ کی نو دا څلورم سبب ورونو د شکست لپاره پنځم سبب اهل علم دا لیکلی ورونو چې الظلم کوم قوم کې چې ظلم و یا کوم نظام کې چې ظلم موجود و دا یاد ساتئ ورونو چې دا قوم بیا د شکست سره مخامخ کیږي او دا نظام او دولت به هیڅکله بقا ونه کی بلکې داسې نظامونه چې د ظلم نظامونه وي رب العالمین بیا هغه ړنګوي هغه ته به بقا نه ورکوي په دنیا کې کوم نظام کې چې ظلم موجود وي بلکې داسې عذاب سره رب العالمین دا خلک مخامخ کوي چې ټول بیا د مخې د منځه وړي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله رب العالمين فرمي داغه فتنو نه ځان وساتئ داغه ګناهونو نه ځان وساتئ چې بیا به ګوره یوازې همدې ظالمانو ته د هغې عذاب نه رسیږي بلکې دا نور خلک به هم رب العالمین بیا ورسره تباه کوي او په دې باندې پوه شي چې رب العالمین ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی نو کوم قوم او کوم نظام او کوم دولت کې چې ظلم موجود وي هغه خلکو ته بیا رب العالمین داسې عذابونه ورکوي چې بیا یو د مخې دا خلک ورکوي حدیث د بخاري کې راځي ابي موسى رضي الله عنه روایت دے رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ودي ظالمانو ته رب العالمين دي دنیا کې ډیر مهلت کله ورکی مهلتونه ورته ورکی ولكن کله چې به رب العالمين دا خلق راونیسی به نه پریدي اسی سخت راونیسی چې به د خلاصون لار د دوی نه به رسول الله صلى الله عليه وسلم د آیت کریمه ولوستلو ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد رب العالمين نول أمداسي وي کله چې یو کلی والا چې هغوی ظالمان وي ظلم کوونکي وي هغوی راونیسي نو بیا رب العالمین ډېر سخت دردناک او سخت عذاب والا دی. الله رب العالمین بیا سخت عذابونه دوی ته ورکوي ځکه ظلم ناکاره صفت دی. د مظلوم انسان دنیا کې بل څه نه وي بغیر د رب نه. مظلوم انسان یوازې رب لري. نو ظالم انسان چې کله راپاسیږي په هغه چا باندې ظلم کوي چې هغه بغیر د رب نه بل هیڅوک نه لري نو رب العالمین بیا خامخا دا انسانان رانیسي. رب العالمین بیا خامخا دوی ته دردناک عذاب ورکوي. خامخا دا خلک بیا رب العالمین د شکست او د رسوایۍ سره مخامخ کوي. همدا وجه وکله چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږي د دې خبرې تذکره ورته کوي چې واتقی دعوت المظلوم. اے معاذ ابن جبل ګوره د مظلوم د خیرونه ځان وساته فانه ليس بینها وبین الله حجاب ځکه ده او د الله تر منځ به پرده نه وي. کله چې دا مظلوم خیرې وکړي رب العالمین هغه خیرې بیا د ظالمانو په باره کې قبلوي. نو دې د وجه نه ظلم رونو دا د شکست سبب دی دا د هلاکت سبب دی. هغه قوم هغه نظام هغه دولت چې هغې کې ظلم موجود وي هغه ته رب العالمین بقانه ورکوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په سیاست الشرعیه کې ډېره ناشنا خبره کړې وإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الله رب العالمين وي عادل نظام تا كم نظام كي ظاهري او عدل موجود وي خلقو تا حقوق وركي خلقو سره نرم معامله کی وإذا الله رب العالمين دنیا کې دې ته بقا ورکی اگر کده کافر وي. ولا يقيم الدولة الظالمة اغه دولت چې هغه ظلم کوي هغه کې مسلمانان زوريږي هغه کې د رب العالمین د دین پر وړاندې ظلم کوي هغه کې د رب العالمین د مؤمنانو د کندو یتیمانو حق پرست خلکو پر وړاندې ظلم کوي. وإن كانت مسلمه دا نظام او دا دولت تر رب العالمین به بقا نه ورکوي اگر که دوی مسلمانان هم وي. نو ټول هغه ظالمان دی یاد وساتي کوم خلک چې ظلمونه کوي یا د دولت او د نظام بنیاد په ظلم باندې ولاړ وي چې د ظلم دولت رب العالمین هغې ته بقا نه ورکوي. په تاریخ کې هغه نظامونه چې ظلم یې کله انتها ته رسېدلی رب العالمین رانسکور کړي دي. د فرعون نظام تاسې وګورئ د هغې چپه کېدل چا نه منل ځکه فرعون ځان ته اله ویلی اله انا ربکم الاعلی وایي زه ستاسې هغه اوچت اله یمه. بني اسرائیلو نه یې غلامان جوړ کړي وو نر ماشوم یې ژوندی نه پرېښودلو ولیکن یو ورځ رب العالمین سره د لخکر ورته داسې یوه زمینه برابرۍ چې د بحر منځ ته ورکوز شي. کله چې د بحر منځ ته ورکوز شلو رب العالمین پی باندې بحر راوستلو چې بیا د هغې د خلاصون لاره نه وه. همدارنګه په تاریخ کې داسې ډېر نظامونه شته چې کله ظلم یې انتها ته رسېدلی دی رب العالمین هغوی د شکست سره مخامخ کړي او هغوی د هلاکت سره مخامخ کړي. زموږ استاسې په دې زمانه کې موږ تاسې په خپلو سترګو باندې مشاهده کړل یا مو د خپلو مشرانو نه واورېدل چې هغه نظامونه چې هغوی به مسلمانان ته رتم کول د امت مسلمه او د مسلمانانو د حق پرستو په وړاندې ظلمونه کول د اسلام سره یې عداوت او دشمني کوله داسې دشمني چې د هغه مثال نه و. رب العالمین د ځمکې د مخې نه هغوی ورک کړل او دا تاریخ را روان دی. نننی عصر کې امریکا او د هغه لاسپوسي هماغه فرعوني ظلمونه د مسلمانانو په وړاندې شروع کړي دي خو یوه ورځ به رب العالمین د دې خلکو زوال او شکست او د دوی هلاکت هم امت مسلمه ته ورښایي او دوی به انشاء الله د رب العالمین په اذن باندې د هغه خپلو مشرانو د سرنوشت سره مخامخ کیږي کوم چې رب العالمین په هغوی باندې عذابونه راوستي وو او هغوی د ځمکې د مخ نه ورک کړي وو. داسې ورځ به رب العالمین ان شاء الله په دې خلکو باندې هم راولي. نو مقصد دا دی ورونو چې ظلم دا هم سبب دی د شکست. کله که رب العالمین مؤمنانو ته دولت ورنصیب کی نظام ورنصیب کی تمکین رب العالمین موږ تاسې ته رانصیب کی چې دې نقطو ته د مؤمنانو خیال وي باید دا خبرې د هر مجاهد او د هر مؤمن په ذهن کې ناستې وي چې الله نه که چېرته ظلم ترینه ونه شي او د دغې ظلم د وجې نه د مجاهدینو دا قربانۍ د کونډو یتیمانو دا قربانۍ دا چېرته ضایع نه کړو او بیرته د شکست سره مخامخ نشو